سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی بلام او فیری اویه که بانگم که یک سر خیره بیتلم سگکم سگکم تولچ بی سگکم بچ که دنکه که لم ورده به هر ده زور زوگوره بو او تولچ بی بوی من زور بانگم کردی دمو یک سر بیتلم دویش تکت پی بلید لوانه راز بکی پیم بلید لچوی بوی چی دوی تماشای مرکان که بلام جماریان کما اوی سیر که تو او مرانه لبی بینی و کنم مترسن اما او من خوش دوی لانه برزون نسیک بیرم ناوا بلام جماری مرکان زور کما رنگ رگه لیون ببی وره بابی هم بین او بولای برزون کاتی بلام ایسام نسانم اولا چویا من دل نیام لشویلی چی نزیکی ایره زور تا کباب گرینا سگه که روش برو اوی ده ایمش با بدوی ده بروین ورن لگل ایمه ده ورن ده با بروین ده او سگکانی بریز دونا بلان بوچی او ها دوارن من دلنیم اوان بونی ایمه ان کردوا تماشاکا تو نابی به هیچ شویگ لمن دور کهوی تو سگکم ایمه نانازی تو بونی کار من لوزیم اوش کاتیا هیچ سودی نیا او بسگ بسکولکم ان دواره جویم پیمه دا هر وحا دبی به هیواشی بروین دی با بروین نازانم برز دون بودر ناکوی سرادای او همو هاتو هاواری کسا که کانش دی کن لوانه اشتک روی دابه برز دون برز دون واد یاره بوشوی نکتو مرکانی دیره تیشتوا باشه بو چی کاری لمزاره دکا نازانم آه ما شوي دروي اگر سگکان شرب کن اوش تیجی زو خراب رو دادا شتانه رو داده به ما به برزدون لیره کوابه او رنگ شتی چی بوی؟ شتی چی سیره اما معنی اوه او با همو دنگ دنگی دزانه بابتینه نه او کخا من ده ترسم نگران ما بعدی بابروین باشه برزدون من نمردوم من نمردوم بلکو آزارم هيا تو نخوشی؟ بله زور نخوشم لکه ایوا؟ تنها دو روش دبه کاتی بانگی دکتور دایتونی بابکا باشه ایسا خیره دروم بانجی چه دکی؟ دکتور سپاس زور سپاس اگر بینشت بینی پی بله بابی دی برو پی ما بیدی دوز ما تکه تانی دکم بروم بوله مراکم پریزگاری علی بکن نه بی مراکم بتن هب من نو تو لیره بمینه و لکل خوشکه بچوگه کم من جلت ما مالو هر استا حس بهت ازارك دكي حس دكم سرم دسوره هر تندي دموه حس مو بيواناتوانم دكتور دايتون هر استا دقا استا سپاس دكم لبروه توشياني من درزگار کرچون کم من دوزيهو ماما ساقا کم ايري بيمان بشانده او آجالي توزور بچوكا استا توزه گوره بوا او استا زانیم سگه کم بوده ورین او قد پلاماری مر ناداد نخیر هر جیز ندوانم لو آجالتی بگم اما یکم دارم پزیشک ببینم ماله لالاده کمان پزیشکی لیده بو لو تی هاتو مت ایرش پزیشکم نبینی و ماله دکتور دایتون دکتور چی زور زیرکا لگل اوی که زوریش دخوه بلی اوها باشه تو چی لبنده و برز دون من نازانم او دکتور چیم لیدکا لبر او بیستی من بو اوی که تاوی لمرکان بیتی ترم لیناوی بلام تو خود زود چک ده بیتوا بلی سپاس دکم لراستی دا بینی ارمتیم دادا لوی مرکان بو هر لایک ببام جا بنده توانه کاره چی لم زور انزام بدا او دا توانه شوان کاریم که بیشتر یارمتی داوم بلام زور متمانم باو نیا متمانت ببین نیا؟ نخیر باو آجل دانگی تو لوانه پلماری مرکام دا عزیزکم زور جوانه بین استا کارکم تا هاکر میش اما کانه چی باشه؟ زنش در برم بود سانه سرکین دکتور دایتون وره لگلم تکه دیده کم چی روی دامه؟ شوانه که برزدون زور نخوشه چی؟ برزدون؟ بله هر و هاوتی بانجی توب کم هی تنانت بریز دونیش دزانی که من یارمتی دکتر دایتون دادم لکار کیدا و بزن اوزر کاری پیسی بچه هیا گاتی کن در این بومیه دی سپاس دکم استاش سر دسوره او استا باشترم ای کو سگه کد عزیزه کم والا درو ای کو خکیا دمی بینم دتوی بانگی بکم بو ایرا اگر بت ملای درگاه کوا او عادی بینم تو دتوانی؟ هول دادم دی او کو سنجی مالی کرچی باده دا هنده چیش گوره بوا ای سرم ای مرزدان مرزدان مرزدان تکای هستوا یک دقیقه موزنه دکتر توانه خودم پیشم بده نه توانم نما زیادر برام ای نما زیاده ای دکتر کاتی تو لبر اول ایما خیرات را دکی بوی لپیش ایما دکی تزی کاتی نه چاری کردم و خیره راب کم برا ما سانی بوم راب کم من درمانه کم داری نخوشه که زور کاریگری لسر برز دون کرده بو بوینی دتوانی تاو دیری مرکان بکا بلام او کاتی او نخوش بو بین آگای لمرکان ده بو کیک تو کیک من بود روز دکی دای که زور سپاس عزیزکم تو نبی سرسان بی بکیک دروز کردن لیادی لدائی بوند بلام دای که اما یکم زار تو لیره کیک دروز دکی عزیزکم لوسی پیشتر نمان دتوانی وکو پیویز ار پیدا بکن بود روز کردنی کیف سپاسد دکم دیکا چن خوشه امرو کیک دخوین ایمه وارات بوین کلبونی لدائیگون دا کیک دروز بکن بدیاری بلان باردوخی ایر رگر بو لوسی من هیز دیاری کم نوی اگر کیکم دست کهوی باود خوش دبم شایسته کم دیگم که کم بود روز دکت دی ور بابرون یاریم کن دی اول لوسیا ایستا پیدلم یارمتی من بده واد یار امرو زورتم خوشی بلام او کاتی داوی کرد بید لگل مانا کردی به هره بیم و ایستا خوین نکی تاو کردوه سلامت علیه خوشگان سپاس بو من دو بودن بودن بله تو پرسیار کرد تاکر بله تاهم کرد او حال دگری لدیاتی من بودی حال گیرم تو در چی جملت بدیش او زور قرص را لوی پیش بینیم دکرد من هیچ شدک حال نگرم دیور بابرو این ساگه کم لباره چی نه اصاییه براستی تا لوسی با چه دتی؟ تو زید پیاسه دکین هی او بین سوحاتی نوا بله وایا من کارکم طعابو لبر اوی برزدون زو تاک بوتوا او برختیا او برزدون دا پیم پارد دا پی؟ نخیر هیت پارم ندا او پیمیود او برخب بدن بلوسی بوتی لبر اوی دانگا کمان نخوش یکی برزدونی درخست راستا او تی دانگ رانه هاتو ببرخ بوی اگر بیکو گوره بین دبن به هوره یکو شتیکی زور جوانی لیدرده چه براستی اما شتیکی جوانا هستی چی جوانا اما دبیتا شتیکی سرسرمان لأهنجی لدائک بونی لوسی دا اما راستا امرو یادی لدائک بونی اتی دائکی شنبو بونه وکی که چی جوانی درست کردوا اوه، لکوتایی در توانی من با بونه لدائگونی یه چیک مانه و آهنگ بجیرین منو کلاره دیاریک من با کری، ببی اوی خوی بزانه زور تاکا، هر وحاهم برخش دیاری لدائگونیتی استالهی در شرمو تاکاتی نانخواردنی ایواره دکتور بەڕێزدان تەندروستی باشتر بووە لەگەڵ ئەوەشدا لەگەڵ باوکم ئیش کار دەکەم ساکردنەوەی ڕێگاکەن تو ئەوا چێژە بۆ خۆت دروست دەکەین تو ئێستا دەبێ ئامادەکاری بکەی تاکو بچیتە قوتابخانەیە من هەست بە دڵتەنجی دەکەم بەرامبەر بە باوکم کە لێرە ئیش دەکات لە دروستکردنی ڕێگاوبانەکان ئەمە سەرەتای زستان بێ ماو کرد وتی لە بەهاردا دەچم زەیر پەینا دەکەم منیش پێشبینی ئەوە دەکەم کە هەمووتان بڕۆن لەوێ ژیان بەسەر ببن تێدەگەی ڕاستیەکەی زۆر لەوە ناخۆشترە هەروەها پێم وانییە ئێمە بەم زووانە بچین بۆ ئەوێ هیوادارم لە نزیکترین هەلدا بگە بە وشەی خۆی دەیەوێ لێرە کە گەنم دەڕوێ ڕەنجێکی سەوزی بریقەداری هەیە ئاخۆ نازانم باوکم هەستی چۆن دەبێ بەرامبەر بە چێڵەکەیدان دەست نەکەوێ کۆنتکردنتان بێسوودە کەم تەماشای ئەوێ بکە ئەوە عارەبانەیە ئا باوکە لوسی ئەوە چی دەکەی لێرە ئێستا من و سەگەکەم لەم ناوە پیاسە دەکەین باوکە جیان بۆچی لێرە پێم وایە پێویست بەوە دەکات سەگەکەم ڕابهێنم لەسەر هاتم بۆ ئێرە تا وەکو بۆ خۆی خەڵکی بناسێ باوکە ئەی کاردانەوەی ئەو چۆنە نازانم بڕوە بکە تا ئێستا نازانم باوکە باوکە تو تا ئێستاش هەر نیگەرانی لێ نەخێر بەڵام هیچ کەسێک ناتوانێت پێشبینی ئەوە بکات تەنانەت ئاژەڵی درەندە و کێویش هەندێک جار بە نەرمونیانیەوە ڕەفتار دەکات بەڵام هەر زوو لە پڕێکدا دەگەڕێتەوە سەر سروشتە درەنگدانە و شەڕانجێزەکەی پێشووتری با بڕۆینەوە ماڵەوە زۆر چاکە من دەڕۆم بەیەکەوە دەگەڕێینەوە باوکە ئێستا لە نووسینگەی کۆلۆنێڵەوە دەهاتی بەڵێ وەبزانم ئێوە ئەمڕۆ لە چاکردنەوەی ڕێگاوبانەکان ئیشتان دەکرد کچەکەم من هاتم بۆ نووسینگەکە تا لە مەسەلەیەک بکۆڵمەوە ئەو مەسەلەیە چییە بۆ منت ڕوون نەکردەوە بەڕێز ئارسەر لە نوێشە دەمبیوی ڕۆژ باش بەڕێز دەندوون کڕیوە پێت کووە زۆر جوانە باشە تۆ پارچە زەویەکت هەر نەکڕی نەخێر جارێ نا هەروەکو پێشبینیم دەکرد زەوی لەم ناوچەیە بەرەو کەمبوونەوە دەسێ و نامێنێ زۆر کەس دەیویست لەم ناوچەیە زەوی بکرێ بەڵام زەوی لەم ناوچەیە بەرەو کەمبوونەوە چۆن ناتوان ئاواتەکانیان بەدیبێنن ئەو کاتەی دەست دەکرێت بە دەبەشکردنی زەوی حکوومەت ئەوە بە نرخی هەرزان دەفرۆشێتەوە و هەمووان دەتوانن بەستی بێنن گومانم لەو کارە هەیە ئەگەر تۆ تۆزێک بیر لەو کارە بکەیتەوە ئەوە دەزانی کە ئەو کارە هەرگیز جێبەجێ ناکرێت یادی لە دایک بوونت پیرۆز بێ ئازیزەکەم ئەمە دیارییەکی بچووکە بۆ تۆ زۆر سپاس کاتی پیرۆزت بێ لوسی ئەم دیارییە بۆ تۆیە هیوادارم بۆ کاری پێویست بەکاری بێنی زۆر سپاست دەکەم کلارا لوسی بەڵام دیارەکەی من بەرخێکە بەڕێزدۆندایە پێم تاکو لەم بۆنەیەدا بیدەم بە تۆ شتێکی زۆر خۆشە کوانێ بەرخەکەم وانە ناو تەوێڵەکەدایە بەیانی دەیبینی زۆر سپاست دەکەم بێن سپاسی بەڕێزدۆم بکە بێگومان سرە ڕای ئەوەی کە من پێشتر بە لوسیم وتبوو جگە لە کێکی زیارییەک نییە ئێوە منتان دڵخۆش کرد و زۆر سەرسامم بۆ دیارە جوانانە ئازیزەکانم ئەمە ڕاستە سوپاستان دەکەم ئێستاش بە هەر یەکۆ بەشی خۆی ببات سوپاس ئارسەر ئەی تۆ دیاری نەهێناوە بۆ کچە خۆشەویستەکەت لوسی بێگومان بۆ لوسی ئازیزم لە ڕاستیدا ئەوە دیارێک کە بۆ هەموو ئەندامانی خێزانەکەمان خوا بڵێ دیارییەکە چییە پارچەیەک زەوی بڕیارم دا کە پارچەیەک زەوی بکڕم لە جیاتی ئەوەی چاوەڕە بکەم تا او کاتی زوی حکومت دا باش دکره اما زور جوانه جوانه جوانه جوانه لکوتایی دا باوکتان توانی تا که امید من بینه تا دی کی ارسر پیش ماوی چکم بریه بستکم مواجو کرد کسیک بنایی براز ویلسون زوی که پیم فروشت دویز بگره تو با انگلترا لبره امنیش بر ارم داکه بیکرم من شانازیت پیو دکم باوکم ام زوی که هی خو مانا دیو دلن چی جوانه براست بو زنیاری امرو لوسی تمنی بو هشت سالی تواو